Ey Amr, şimdi seni benim kılıcımdan kim kurtaracak? Savun kendini, dedi. Amr, genç bir savaşçının kendisine meydan okumasını kendine yediremedi. Çok sinirlenmişti. Birden atıldı. Karşılıklı kılıç vuruşları başlamıştı. Çok geçmeden Ali bir darbeyle Amr'ı öldürüp yere yıktı. Ali Amr'ı öldürüp dönünce alemlerin efendisi ona "Amr'la dövüşürken kendini nasıl hissettin?" diye sordu. Hazreti Ali, "Öyle ki düşmanların hepsiyle tek başıma savaşsam hepsini parça parça edeceğimi hissettim," dedi. Allah Resulü, "Biliyorum ya Ali, seni bana bağışlaması için Yüce Allah'a çok yalvarmıştım," dedi. Çakıl taşlarının şahitliği. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle buyurdular. Hadramut'un ileri gelenlerinden bir heyet, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Eş'as İbni Kays da aralarındaydı. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Biz aramızda bir niyet tuttuk. Onun ne olduğunu bize söyle," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Subhanallah. Ancak kâhinlere niyet tutulur. Halbuki kâhinler de, onların kehaneti de cehennemliktir," diye karşılık verdi. Hadramutlular, "Peki ya senin peygamber olduğunu nasıl anlayacağız? O takdirde bize bir işaret göster," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç çakıl alarak, "Benim peygamber olduğumu buradan anlayacaksınız," dedi ve bu sözüyle avucunda bulunan taşlar hep birlikte Allah Resulü'nün avucunda Allah'ı tesbih etmeye başladılar. Bunu gören Hadramutlular, "Vallahi bu ne sihir ne büyüdür. Biz böyle bir şeye daha önce hiç şahit olmadık. Şehadet ediyoruz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin," dediler. Kütüğün iniltisini duyması. Cabir radıyallahu anh şöyle söyledi. Mescitte bir hurma kütüğü vardı. Alemlerin efendisi hutbe okuduğu zaman ona dayanırdı. Daha sonra minber yapıldı ve kendisi hutbe okuyacağı zaman onun üstüne çıktı. Böylece terk edilmiş olan kütük tüm sahabenin içinde yeni doğum yapan bir deve gibi yüksek sesle inlemeye başladı. Duyduklarımıza inanamamıştık. Kütük resmen inliyordu. Bunun üzerine alemlere rahmet olan minberden indi, kütüğün yanına gitti ve elini inleyen kütüğün üstüne koydu. Kütük bundan sonra mutlu olmuş gibi susup öylece kaldı. Sert kayayı parçalaması. Cabir radıyallahu anh anlatıyorlar. Hendek Savaşı öncesinde düşmana karşı siper almak için tüm sahabe güneşin altında günlerdir yemek yememiş, su içmemiş ve bundan dolayı da o kadar yorulmuştu ki hareket edecek halleri kalmamıştı. Üstelik sahabelerden birinin kazmasının ucuna gelen sert bir kaya yorgun ashabı bir hayli zorlamıştı. Bunun üzerine durumu iki cihan güneşi olan o yüce peygambere bildirdik. Tüm alemlerin rahmet peygamberi buyurdular ki, "Ona biraz su serpin." Allah'ın yüce Resulü su serpildikten sonra, üç günden beri bizim gibi bir şey yemediği için karnına taş bağlamış olduğu halde eline kazmayı aldı ve üç kere besmele okuduktan sonra kayaya vurdu. Onun vurmasıyla birlikte saatlerdir parçalamaya uğraştığımız kaya kum parçası gibi dağıldı. dağın sarsıntısını gidermesi. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde Ebu Bekir, Ömer ve Osman olduğu halde Uhud, diğer bir rivayete göre Hira dağına çıktı. Ve onların çıkmasıyla birlikte koskoca dağ zangır zangır sarsılmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağını yere vurarak, "Ey dağ, dur, kendine gel. Üstünde bir nebi, bir sıddık ve iki şehit vardır," dedi. Ve Allah Resulü'nün sözü biter bitmez dağ anında duruverdi. Güvenin Allah lafzını yemesi ve bunu Resulullah Aleyhisselam'ın bilmesi. Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ona inananların pazarlara girmesini yasaklamış ve alışveriş yollarını kesmişti. Bu zulüm sürerken Cenab-ı Hak Kureyşlilerin Allah'ın adıyla başlayan ve bu yasakları içeren antlaşmanın içinde bir güve yarattı. Güve, onun verdiği ilhamla antlaşmanın başındaki Allah kelimelerini kemirip yedi. Kureyşliler bu kutsal kelimeyi yemin için kullanmış ve sahifedeki kararın uygulanacağına dair şahit olarak göstermişlerdi. Güve bu kelimeleri zulüm sahifesinden kemirip silince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumu Ebu Talib'e söyledi ve onu Kureyşlilere de bildirmesini istedi. Ebu Talib kendisine, "Allah'a yemin ederim, sen bilmeden konuşmaz ve yalan söylemezsin. Onun için gidip durumu onlara bildireceğim," dedi ve birkaç kişiyi yanına alıp mescide gitti. Mescidi dolduran Kureyş topluluğu onları görünce çektikleri sıkıntılara tahammülleri kalmadığını ve peygamberi teslim etmeye geldiklerini sandılar. Fakat Ebu Talip onlara, "Ben sizlere önemli bir haber vereceğim ve değerlendirmesini insafınıza bırakıyorum. Kardeşimin oğlu Muhammed bir güvenin sahifenizdeki Allah kelimelerini yediği ve bu suretle Allah'ın sizin yazdığınız zulüm sahifelerini tasvip etmediğinin ortaya çıktığını söyledi. Şimdi siz sahifeyi indirip açın. Eğer onun dediği doğru çıkarsa artık kendinize gelin ve bu haksız zulümden vazgeçin. Allah'a yemin ederim, onun dediği doğru çıkarsa hepimiz bütün Abdülmuttalib oğulları ölmedikçe kendisini size vermeyeceğiz. Fakat dediği doğru çıkmazsa onu getirip size teslim edeceğiz. Siz isterseniz onu öldürürsünüz, isterseniz bırakırsınız," dedi. Ebu Talib'in bu teklifini kabul ettiler ve gidip sahifeyi indirdiler. Onu açtıklarında gerçekten içindeki bütün Allah kelimelerinin kemirilip silindiğini gördüler. Bir anlık dehşet ve hayretten sonra Ebu Talib'e, "Vallahi bu da Muhammed'in sihirlerinden biridir. Onun için senin şartını kabul etmiyoruz," dediler. Ebu Talip, "Vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sihirbaz değildir. Ve sizlerin bu sahifeye dayanarak bize takındığınız tavır haksızlık, zulüm ve insafsızlıktır. Allah Celle Celaluhu kendi isminin bu zulme alet edilmesine razı olmadığı için de onu güveye yedirmiştir," dedi. Bunun üzerine Abdülmenaf ve Kusay oğullarından bazıları, "Biz de artık bu işin zulüm olduğunu kabul ediyor ve bundan vazgeçiyoruz," diyerek ittifaklarını bozdular. Ondan sonra da Allah'ın yüce Resulü ve ona inananlar mahsur kaldıkları yerlerden çıkarak çarşı ve pazara gitme imkanı buldular. Zehirli etin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi uyarması. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Allah'ın Resulü Bedir Savaşı'ndan galip olarak dönünce Medine girişinde bir Yahudi kadın onu karşıladı ve pişmiş et dolu çanağı kendisine takdim ederek "Ya Muhammed, seni selametle geri getiren Allah'a hamdolsun. Sen savaşa giderken seni selametle Medine'ye getirirse bir kuzu kesip pişirecek ve etini sana takdim edeceğim" diye adakta bulunmuştum. "İşte getirip takdim ediyor ve senin ondan yemeni istiyorum" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çanağın içine bakınca tabak içinde bulunan kuzu eti dile gelerek "Ey Allah'ın Resulü, beni yeme, çünkü bu kadın seni öldürmek için bana zehir attı" diye Allah Resulünü uyardı. Gömülü altınları bulması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Kalesi'nin fethedildiğini öğrenince müşriklere "Eğer altın ve gümüşlerinizi bırakırsanız canınız bağışlanır" dedi ve anlaşma yaptı. Fakat Kinane ve Rabi adlı Yahudiler "Altın ve gümüşlerimiz yoktur" diyerek bir şey getirmediler. Allah'ın yüce peygamberi onlara "Vaktiyle Mekke halkına emanet verdiğiniz altın ve gümüş takımlarınız nerede?" dedi. Adamlar "Onları bozup harcadık" dediler. Alemlerin efendisi "Onları benden gizlediğinizi ortaya çıkarırsam başlarınızı kestiririm. Onun için kendiniz getirin" dedi. Adamlar "Söylediğimiz gibi onları harcayıp yedik. Vallahi yalan söylemiyoruz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medineli bir sahabiye "Falan tarlaya git. Onun şurasından sağa sap. Falan ağacın yanına git ve orayı kazıp altın ve gümüşleri al ve buraya getir" dedi. Sahabi dediği gibi yaptı ve altın ve gümüşleri getirdi. Yahudiler buna gözleriyle şahit olunca "Allah'tan başka iman edilecek yoktur. Hazreti Muhammed onun elçisidir" diyerek İslam saflarına geçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme okların isabet etmemeleri. Nafi İbni Cübeyr, muhacirlerden birinin kendisine şunu söylediğini anlattı. "Uhud savaşında düşmanın attığı oklara bakıyordum. Bu oklar iki cihan güneşe hedef alınarak atılıyordu. Fakat bu oklar alemlere rahmet olan Yüce Resul'ün yanına yaklaşınca sağa sola sapıyordu. Bu arada Abdullah İbni Şihab'ın sesini duyuyordum. Bu müşrik, bana Muhammed'i gösterin. O bugün kurtulursa ben kurtulmayayım" diyordu. Halbuki o bu sözü söylerken alemlerin efendisi yanından geçiyordu. Fakat o müşrik bunu görmüyordu. Mübarek gözleri. İbni Abbas radıyallahu anh şunu söyledi. "Varlığın sebebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gündüzün olduğu gibi geceleyin de görürdü. Adeta ay gibi parlardı." Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. "Tüm alemlere rahmet olan o yüce Resul ashabına, Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim. Ben sizi önümde olduğu gibi arkamda da görürüm. Onun için arkamda namaz kıldığınızda nasıl rükû ve secde ettiğinizi de bilirim." İbn Abbas radıyallahu anh şunu söyledi. "Efendiler efendisi konuştuğu zaman ön dişleri arasından gözle görünür bir nur saçılırdı." Hazreti Peygamber'in dilsiz çocuğa şifa vermesi ve hayvanların söylediklerini anlaması. Zat-ül Rika gazvesi acayipler ve mucizeler gazvesiydi. Bu gazveye giderken bir kadın, deli olan oğlunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Allah'ın elçisi, mübarek tükürüklerinden biraz hasta olan çocuğun ağzına sürünce, kadının deli olan oğlu birden ayılıp akıllandı. Yine bu sefer sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir korulukta istirahate çekilmişti. Gavs İbni Haris adındaki düşman da onun yanına sokulup uykudayken onu öldürmeye çalışmıştı. Daha o bunu yapmaya davranırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. Bunu gören adam ne yapacağını şaşırdı, çok korktu, titremeye başladı ve elinde bulunan kılıcı yere düşürdü. Yine bu yolculuk dönüşü Medine'nin taşlık arazisine yaklaştığımızda bir deve koşarak iki cihan güneşinin önüne çıktı ve bir şeyler geveledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu deve bana sahibinden şikayet ediyor. Senelerce onu ağır işlerde kullandığını, şimdi de kesmeye karar verdiğini söylüyor," dedi. Ve sonra bana, "Ey Cabir, git onun sahibini yanıma getir," buyurdu. Ben, "Ya Resulallah, onun sahibinin kim olduğunu bilmiyorum," dedim. Kendisi, "Deve sahibini sana gösterecektir," buyurdu. Bunun üzerine deve önüme düşüp beni sahibine götürdü. Ben de adamı alıp getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Deven seni bana şikayet etti. Şikayeti doğru mudur?" dedi. Adam, "Evet ya Resulallah, doğrudur," diye cevap verdi. Bunun üzerine alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan güneşi devenin sahibine, "Onunla iyi geçin," buyurdular. Alemlerin Efendisi buyurdular ki, "Kıyamet kopmadan önce dağlar kaldırılacaktır." Hicri 242 senesinde Halife El-Mütevekkil döneminde Yemen'de bir dağ kaydı. 300 senesinde El-Muktedir zamanında da Deynur'daki bir dağ yere battı ve altından çıkan sular çevredeki köyleri bastı. Allah'ın yüce Resulü buyurdular ki, devlet malı üst tabakanın elinde kaldığı, emanetlere ihanet edildiği, zekat verilmediği, ilim dünya menfaati için tahsil edildiği, kişinin karısına itaat, annesine itaatsizlik ettiği, dostunu yaklaştırıp babasını uzaklaştırdığı, mescitlerde ibadet sükûnu ve huşu bozulduğu, topluluklara fasık kimselerin başkanlık ettiği, milletin yönetimine onların en rezillerinin seçildiği, şerrinden korkulduğu için insana ikram edildiği, raks eden kadınların ve çalgıların ortaya çıktığı, içki içildiği ve daha önceki Müslümanlara dil uzatıldığı dönemlerde şiddetli rüzgarlar, fırtınalar, depremler, yer çökmeleri, mes ve taş yağmaları görülecektir. Halife El-Mütevekkil'in ilk yıllarına rastlayan 232 senesinde Irak'ta benzeri görülmemiş şiddetli ve sıcak bir rüzgar esti. Bu rüzgar Kufe, Basra ve Bağdat ziraatlerini yakıp kuruttu. Yollarda olan yolcuları boğdu ve 50 gün bu bölgelerde estikten sonra Hemedan'a geçti. orada da ziraatleri yıkıp hayvanları öldürdü. Ondan sonra Musul ve Sencar'a gitti. Buralarda halkın dışarı çıkıp iş görmesini engelledi ve pek çok insanı boğup öldürdü. Alemlerin Efendisi buyurdular: kıyamet kopmadan önce hac kesilecektir. Kıyamet kopmadan önce Hacerül Esved alınacaktır. Halife El-Muktedir bir sene hacı adaylarını Mansur Eddeylemi'nin başkanlığında Mekke'ye göndermişti. Arefe gününden önceki gün olunca Allah'ın düşmanı Ebu Tahir El-Karamit'i şehri bastı ve Mescid-ül Haram'da toplanmış bulunan hacıları insafsızca öldürdü. Sonra da Hacerül Esved'i kırıp yerinden çıkardı ve alıp beraberinde götürdü. Bu taş 20 seneden fazla bir süre Karamiti'nin yanında kaldıktan sonra Karamitiler onu Kabe'den alıp kendi yerleri olan Hacer'e götürünceye kadar ağırlığı altında 40 deve can verdi. Geri getirildiği zamansa onu zayıf bir deve taşıdı. Muhammed İbni Rebi İbni Süleyman anlatıyor: Karamitiler Mekke'yi basarken ben oradaydım. Onlardan birisi Kabe'nin damına çıkıp oluğunu çıkartmak istedi. Kendisi olukla uğraşırken ben, "Ya Rabbi, sen ne kadar halimsin," dedim. Akabinde adam onu çıkartmaya muvaffak olamadan baş aşağı yere düştü ve başı parçalanıp öldü. Ebu Tahir de minbere çıkıp, "Allah benimle beraberdir. Ben onunla beraberim. Kendisi insanları yaratır, ben de onları öldürürüm," dedi. Bir müddet sonra onun vücuduna çiçek hastalığı girdi ve onu öldürdü. Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Bunu başarmak için Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Eğer başaramazsanız, ki kesinlikle başaramayacaksınız, o takdirde inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. Bakara Suresi 23. Ayet.